Bismillahi Rahmani Rahim. Kono yo hediti be o radio mangi Badur Rahman dundo ko mawqif salaf ma'al ulama koni dum ko darande himbe mujjube fejjube wonande karmako ben wondude musibbe men maketebe Sa'id Bari falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Aray kono be masirani non dedo jonde aray na wadir go jemma hira kon tun hare wono jama do aray dirani ndara yeso taw dara ande kadi waawe waddo de nyalorma be hare ko don burata newade haray wo tumbo diral mengal do kadi gasa hara wobbe anda tigi tigi ko fi honɗum woni ko mottidiri en ɗo haray ko mottidiri en ɗo ko wiɗen kan ko fi ɓeydodiral e diina men kan yewten kadi toɓɓe telen toɓɓe non to kaydi kadi kaydiɗiɗen haray iɗen suɓiɗo toɓɓe telen ɗe jowi e yewteten fi muɗum ɗen noon no mari sabu sabu no woodi ko noddiyoɗe yewte haray ɓayna en suurindir ka alhaqiqa no woodi sha'i'at fiji sakitiɗi ɗi wonɗen e nande hande ka fewndi ɗo e telemma hakkundeji men enen julɓe ɓen wa bil akhas hakkundeji men enen ahlu sunna wal jamaa eɗen nana tigi tigi no woodi wonɓe yennude karmukoɓe wonɓe heferɗinde karmukoɓe ɗum ɗo hino nanede hino wowlede aharuji itte e salaf ko yewti e yuugol karmukoɓe e aybingol karmukoɓe e battena bonɗo wonɗo on e yanugol e tebbeli karmukoɓe tawatara ko konngudi selluɗi ittaɗi e karmukoɓe meɗen ha ittaɗi e salafu salih ha e sahabaɓe ha e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hara si tawi hewti ɗon ha tawata hara neɗɗo talibajo o wemboto andude ko honto mawqif makko on wonta e fiɗum ɗo tawatande kadi konko wona wolede filan ko goonga no woodi wonɓe yande tebbeli karmukoɓɓe no woodi wonɗo yuwde karmukoɓɓe aybinaɓe ɗum no hino wooda e ɗulle kadi ɗe gandi karmukoɓɓe ka no mari noneji haray ɗum noddi yoen waawa sugude yewtereji ko yowodiri e ɗum ɗon waawe hirude e hoore muɗum anden ko honɗum woni mawqifu sahih tijaha halihi masala senngol oɗo masala ko honno paalibajo hani wonirde ko ɗum waɗi suɓiɗen mawqifu salaf ay mawqifu ahli sunnati wal jama min al ulama ko position hombo ko alhaali hombo ko darande honde neɗɗo julɗo neɗɗo sunna e yimɓe sunna ɓen ko ha ko honno ɓe jogitorta karmukojo ko honno ɓe wondirta e karmukojo oɗo muhadara no jeeya inchallah ko Cheikh Saïd woni ko yewtata kañum oɗo muhadara fiyen wawa andude hii jaga karmukoɓe no mari ɓuran e teddungal junngo ahlu sunna wal jamaa ko wona noon kadi no woodi kadi aykiteyɓe aybina hoyfita karmukoɓɓe ɓe tawaɗa ɓe yiyana karmukoɓɓen teddungal karmukoɓe men sunna ɓen ɓeɗo kadi en ɓanginayyi fi ha tapiji ɗin jillodir neɗɗo ronka andude o sikka kaarijo ko teddinɗo karmukoɓɓen harana o teddinɗo ma o sikka kaarijo ko aybinowo karmukoɓɓen harana o aybinowo ɗum woni kadi suɓiɗen kadi yewtugol fi alhaddadiya ɗum ɗo kadi ko fedde nde tawata hara jarri ɓorande e yuwugol karmukoɓɓen e aybingol karmukoɓe sunna ɓen ɓe tawata ɓe accanta karmukojo ko falji o faljere kala nde o falji so falji tun tigi digam be yanay makko fi en waaw ande non kadi ha waawi rentade ara non do nanen fi en waaw ande non ha waawi siftorde mawqif tammo manamu hadara tammo e tobere tammere den ko hundunde wonta e mudum woodi karamo koobe mawbe e karamo koobe sunna be tawata hara no andirden non kala mo Allah subhanahu wa ta'ala jarri bori faamu gol oodo sunna e darana gol mo jingal gol da'watul anbiya wa rusul Allah on jarri boraymo ko jarri borno kon ben don dum woni o hebay yimbe anyaybe mo sabu on neema mo Allah subhanahu wa ta'ala okkori mo be tawata hara ngu ngeengu don e malo ere iman den defaybe ha yanugol ben non do jiya e karmo koobe men be tawata hara woodi wonbe yande ben karmo koobe be tawata hara ko karmo koobe be Allah subhanahu wa ta'ala bandiri sabu mudum kadi e sa'i mu e ka odo sunna ne la sallallahu alaihi wasallam woni ko sheikhube diro ko hon wadi hertinirde men non ko bayi ben non bi hertinamo ono sheikh al-islam Muhammad Abdul Wahhab jantorano ko wana non kadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya kan no yewtirano wonno Imam Ahmad ko wana non haray ben non ko ebbano yi wada en non ko Sheikh kado amma haddadiya ko mi janti ko nani ko Mustafa ba al-Labawi haray kan wodi mulahawat amma hiden andi no wodi deftere sakitinde hande risala wondo yewtude wonde no wodi feddeji ma fedde yaltunde inde inne aljamiya wal madakhila wonde dum do hino woda e yurde madina ha sakiti ndon kadi no woda hare kadi ko yerto en fi ko yowondire den don deftere e alhali mayre on dirasa amma ko yowondire deftere den ara ko bil insaf was sidq ma taqwa hare insha Allah wode kadi yowtambe dum ko Sheikh Muhammad Ali e Umar al-Faqih ko wala non kadi hare wodno sidun non gasi haray e ndare kadi wade nasiha amma la barredu wonande jama on ko yowndire de tobbe de ko haray ko ni yewtere den woni e yilorade haray ko be makke non den tori fu wawgol jogitagol hore mudum haray enen do fosi en wawi mottondirdo do ko en woni misal tawata hara kala goddo ko waduma ella ma si goddo eddi toñugol ma o toñima hara am ton no wawi wasi kon attoto torade mo yafuye fi en wawu wonde do den hara fitna wo min minaki haray kala tawdo yewtama ga ko wala nakimu ma yewtirama no famiraji tawino a min ko baytu harbi do manaki ma o min minason ko ma o min minnugo mo wawi battade ha o hewta hara o duppa ay sey mo duppi kadi insha Allah o yewtata duppere makko den giwa mo wawi yewti dede ha si tawi ko faamali ko o wawi faamude ma ko jilbani mo ko wawi jilbutude iwi falillahi alhamdu sona dun kadi yewdirde doy sona dun kadi o wawete fodondirede kadi ko wawete yewtidirede doy kala kadi wawdo andude sawaba si Allah yam haray on tigi no wawi no wode be gabe wawata yidude o banginana be dun non si tawi ben no yoyi kadi ni dun don on sumanta kadi haray wawete feccilenede jamaa haray ko dun don digi ko marno den ko wawete holutude jamaa on wawi ko daade yewtere ji men din den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrin din en e sawaba on forena en ko tabintina en hada wa billahi tawfiq صلى الله على سيدنا محمد وصحبه اري سيدو في ياري كو اتوتو دو كونو ويردن نون كو موقف السلف من العلماء كو هون موني داراندي مندين اي هو وندير كو هون واوته هو وندير دي كارمو كوبين سيني كارمو كوبين بي جانتانتو اي نونيجي كارمو كوبين كارمو كوبين سنة بي ونا كارمو كوبين سنة faljube ebe falja e noneji faljereji dum ko honno wawete gollondirde e karmo kobbe ko honno wawete gollondirde e faljereji dum insha Allah haray be yewta en non woni ko Sheikh Saïd Bari falyatafaddal bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، وبالله نستعين وحسبنا الله ونعم الوكيل. أري كأن الجن قل يوتوره أن يأتي تبارك وتعالى الذي من علينا هذا اللقاء في هذه الليلة وفي هذا المكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا ويعفو عنا الزلات. بعدما حمدنا الله جل وعلا وأثنينا عليه، نصلي ونسلم على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أري أريد أنكم باوان يتدى الله تبارك وتعالى بير كانكو هاني يتده كانكو هاني جرنده. الحمد كله له يتون فوق كانكو ودني en irritike wonde rewetedo e gonga ala siwana Allah tabaaraka wa ta'ala. En irritike kadi nelaado Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaado Allah tabaaraka wa ta'ala o rewetake ko onulaado o yeddetake. Bawo en julde en laado kambe be ngure mabbe e sahaba e mabbe e kala ben yutirbe bawo mabbe no moddi ha nyalande ummutal en dorki tabaaraka wa ta'ala yu Allahum wadden e ben yutirbe bawo ne laado alayhi salatu wa salam ha maydenen tawa en hore dum do hara kanko Allahu mo yalli arai. No be wi'i non yewtore men den ko yowiti fi mudum ko mawqifu salaf ma'a al ulama ko pilasi hombo fe'ube moddube wonani e be karmo kobe are non be yowti en do wonde no wodi ko noddi ido yewtoreji be yewti en nonnon ara non tawden yennadu ende jonde men do ende yewtore men do mawqifu salaf ma'a al ulama ko wannon enen ahlus sunnati wal jamaa'a da'iman نستن بسنة خير من أرسل ثم الصحابة ثم من جاء بعده وهكذا. ونن أندقل موقف بيدو فجب موجب يكو يونير بيدو كرم كوب كنقطة مهمة جدا ko nokta wonduɗo e nafoore ko hatta waɗi haray hiɗa hatton jini e andude ko homɓe woni karmokoɓe faandaɓe e salafu salih teddini fimum teddini manti ha tawata hara moƴƴereji ɓenɗon ha karmokoɓe fewndiɓe e ngu zamanu men karmokoɓe moƴƴuɓe karmokoɓe daraniɓe sunna nelaado hibe hiwa ka diina l'islam ka diina labuka ka diina tawata haraka nelaado acciri en jemma makka nyaloro makka no fota be do karmo ko be sunna andugol mawqif salaf e beedo no haton jini ko wannon sa sendindirali hakkunde karmo ko ben sanani tun karmo ko ben asendindirali hare no mettifi ko wannon buyno ton sendindira hakkunde ko wete kon karmo kojo e wajo tobe e khutubaybe e ko nandi tata sima mudu e mufakkiri nay e musaqqafi nay yimbe tawata hara gollitirebe hakkil e miijito be nadun do ko dun do dun do hakkile den holli walla musaqqafin bal ko labudda ne dankon o wawa sendindirde dun no hala no yewtore men de insha Allah hinde mari njuɓɓudiji seeɗa njuɓɓudiji yewtore nden aranon taw en waɗanen yewtore nden muqaddima ɓawo ɗum ɗon anden walla andinen ko homɓoni karmokoɓe ɓe salafu salih yewti fimum manti ɓe inni ɓeeɗo yo teddine yoɓe mawnine ko wannon mawningol ɓe ko ɗoftare wonande Allahu tabaraka wa taala hayfingol ɓe ko yeddugol Allahu jalla wa ala e yeddugol maaku nelaaɗo on hayfingol ɓen karmukoɓe ɗon karmukoɓe sunna ɓen daraniɓe kaaɗo diina fiihugol kaaɗo diina yawagol ɓeeɗo karmukoɓe ko musiba e tawatara no woodi ɓorniɓe on dolokke ɓe waɗi hoore maɓɓe ko ɓe karmokoɓe wa hum laysu min al ulama'i hare non goto kala wawa famude wonde ko wonɗen kon yewtude ɗo koko karmokoɓen yewti kon namin said woni ko wowli wa sa aqra alaykum ma katabtuhu bi yadayya wa ana arif anni sa us'al amama Allah jalla wa ala fima qultuhu wa bima katabtuhu bi yadi ana sa uqafu bayna yaday Allah wa us'al lidha أرجو من الله جل وعلا أن يوفقني لما يحب ويرضى وأن يوفق المستمعين رضاه تبارك وتعالى وكذلك نتوى اتوبك يوتن ندرو جنة أوصى فوجي karmokoɓe ɓe Allahu tabaraka wa taala nafiri gandal mum ngal tagore nden no woodi karmokoɓe tawatara Allahu tabaraka wa taala o nafiri tagore nden gandal maɓɓe ngal kadhalik en yewtay qawa'iduji fi ta'amuli ma'al ulama'i qa'idaji ko honno tawatara han ɗen gollodirde e ɓeeɗo karmokoɓe haray ko ɗeɗo toɓɓe inchallah woni ko yewtore men nden yaata e hoore muɗum embere ko tan on jonni wo haray onni amma badu fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahabba فهداهم للإيمان ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فضلهم عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين وذلك في كل زمان وأوان رفعهم الله بالعلم وزينهم بالحلم بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح فضلهم عظيم وخطرهم جزيل ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء الحيتان في البحر لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة بحسن تأديبهم يتنازأ المطيعون وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون جميع الخلق إلى علمهم محتاج والصحيح على من خالف بقولهم محجوج الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة والمعصية لهم محرمة من أطاعهم رشد ومن عصاهم عنت ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون أو يصدرون وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يؤولون فهم سراج العباد ومنار العباد وقوام الأمة وينابيع الحكمة هم غيظ الشيطان بهم تحيا قلوب أهل الحق بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزير مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر إذا انتمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا انتهى كلامه رحمه الله للإمام الآجوري إمام الآجوري أبين يا الله يرمي أولو كرمو كوجو أولو كرمو كوجو مونو تددو كرمو كوجو سنة إنن إمانتي كرمو كو بسنة إمانتي كرمو كو ببدع كرمو كو بسنة إمانتي toro den Allahu jalla wa ala yu Allahu on yafobe wurbe mabbe e maybe mabbe amma karmokobe bidaben wa khassatan noddebe bid'a ko woni ko e mudum enen e mantata be do en toro to non yu Allahu on fewnube kono e mantata be kanko imamul ajuri o wi قل فإن الله عز وجل نو الله تدل تويهم وتقدست أسماؤه لا بي موني إن إما قلن كانك تبارك وتعالى اختص من خلقه من أحب o subi o hertinani katagore makko bembe o yidi fahadahum lil iman o fewni be e gondinal en torke Allah wada e ben dum da Allah o nyu berde men den bawo fewnude o hertini murade tagore makko ne bembe o yidi o fewni be gondinal thumma ihtasa min sa'iri almu'minina man ahabba bawo dum kadi o hertini immorade e dendangal gondimbe ben bembe o yidi kadi o hertini be henno fatafaddala alaihim o burni e mabbe o moddi e mabbe fa'allamahumul kitaba wal hikma o andini be o famini be deftere makko ne ko don alquranul karim wal hikma ay sunna annabawiyya o andini be kadi sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam waffaqahum fid din waffaqahum fid din o famini be dinaka wa 'allamahum at-ta'wila o andini be firo alquran e sunna ji ne laado din alayhi salatu wassalam bural mabbe ngal e dow tagore den e dendangal gondimbe ben no buri dendangal bure hedditi ben wannon o burniri be andingol be deftere ne e sunna ne laado alayhi salatu wassalam dun non ko e kala zaman e kala wati Allah on o bantiribe ngal do gandal o cudiribe munyare ko be do karmu kobe be Allah on famini alkitabu was sunna ala fahmi salaf be do andirte ko dagi e ko harmi ko be do kadi andirte gonga e fenane be karmu kobe sunna do ko be do yewtama benna dun do ni gonga kan dun do ni fenande ne woddito be andinama ko nafatama e ko lorratama be andinama ko laba e ko kani bural mabbe ngal no mauni bone mabbe on no hulbini ko wannon memugol karmo ko be sunna ben yuwa ben don ko bone maunudo ko bone hulbinido karmo ko be sunna ben andira ben daranagol defter Allah nen e sunna ne la don e do famo fetti be ben memugol bedo ka teddule mabbe ka balli mabbe dun ko bone jano yo Allah dande memugol karmo ko be sunna ben bedo ko bedo woni ko roni annaba ben ko bedo won tawata hara buube nan gite waliya be Allah tabaaraku ta'ala ben ci tay woni be yibe karmo ko bedo bebe ko wete kon deejere berne mabbe nen deeja e ko hina dum do lejji din ga baharu yo insinanade bedo malaika ben e teddude mum hibe wallinana gabitanji mabbe din wonande bedo karmo ko be sunna bedo karmo ko be sunna ka darngal bawo annaba ben be tefay jondeji mabbe din hino nafire e mudum de nafore no hebo e mum e nyenyal e famu golleji mabbe moddudin ko dido woni ko haditorto woddito yimbe welsindi ben bedo hibe moddi buri rewa be Allah e dow tawata hara majjere bedo hibe buri maunude daraja yimbe ruudibe ngurnam mabbe dan foppu ko ngalu mayde be karmo kobe ko musiba wonande tagore nde hibe andintina neddo welsindido hibe andina neddo majjudo a habbitake mabbe bone karmo kobe sunna ben a habbitutako mabbe bone ahula e mabbe kadhalika alfasad wa hiya albaiqa alghaila afwan moddugol ne neugol mabbe ngol janga naku be mabbe e umma islamiyya on woni ko foolo dirta podo dira e mudum doftoto ben tumakala ne doftoto ben Allahu jalla wa ala be dari golleji bedo e sifaji bedo be podo dira be adondira e dun non ko modjugol kadhalika wajuji mabbe din woni ko ruttoto be rabbindinibe si tawi woni be ari be wajike tawatara neddo rabbindinido o ruttoto e rabbindinande makko den o tinno o wakkilo tagornen fokku no hato nyine gandal be karmu ko be sunna onni ko selli kon non kala on lundido kongol be do karmu ko be sunna haray o o perdi o nin say wa kadhalik dofta gol beedo karmukobe sunna ko waddi dum yeddugol be ko hunde harmude kala on doftido beedo karmukobe o feway ayo hawrindinte e pewal kala on yeddudo be onyoto beedo ko beedo ndaygu wonande tagore nden ko beedo woni jalbeendi leydi ndin kala leydi ndi ala karmu koɓe sunna hara ndi non leydi ko ndi e niɓendi woni ko e musiba ndi woni ko ɓeeɗo tawata hara woni ɓulirɗe hikmaji ɗin ko ɓeeɗo kadi woni tikkere cheytani cheytani so tawi woni karmukojo no e nokkure karmukojo sunna cheytani tikkay o mono idan ɓeeɗo karmukoɓe ko ɓeeɗo ɓerɗe yimɓe goonga ɓen wuurirta sen jantike wona imamu ahmad ibnu taymiya imamu malik imamu shafii en jantike wona konguɗi ɓeeɗo walla sahaba ɓen ɓerɗe men ɗen wuuray soften heɓen gurdam welɗam heɓen gurdam fotuɗam yimɓe ooñiɓe ɓen non wona yimɓe bida e jokkuɓe beleɗe muɗum ɓeeɗo ɓerɗe maɓɓe ɗen no mayira si ɓeeɗo jantama fi mum ko wanno la yuhibbuna alhaq ɓe yiɗa gonga kam ɓeni sifa ɓeeɗo e leydinde no wano sifa koode ɗen ka asamanu ino fewni tore e niɓe ka jordi e ka bahru si tawi woni koode ɗen muti ɓe weema ɓe wonɓe yaade ka batoje si tawi woni koode ɗen no niɓɓi duule no woodi ɓe sudaki ɓe men bo ko honto ɓe yarata kadhalik wonɓe yaade e saharaji wona janguɓe gande koode tawatara ko yowdire e fi laawi e andugol waktuji ko nanta sima mum si tawi woni koode ɗen ala ɓe jiɓoto ko honno ɓe yarata ko honno ɓe gerdata si tawi woni koode ɗen jalbi ɓe yiya ɓe yaha ko noon kadi ɓeeɗo karmukoɓe idan haray ɗum ɗo ka muqaddimatin li hadihi aljilsa joni noon en andinayi hande kadi ko homɓe woni karmukoɓɓen nde tawde andugol ɗum ɗon hino wallito neɗɗanke on e sendidirgol hakkunde goonga e fenande mo andali karmukoɓɓen o wawata sendidirde ko hennu woni goonga ko hennu woni fenande ko wanno wiɗen ka muqaddima ko ɓeeɗo tawata hara andirten goonga e fenande ko ɓe andirten ko nafata e ko lorrata idan ɓe wi al ulama humul arifuna bi shar'illah karmukoɓɓen ko ɓe woni anduɓe sharia allah almutafaqihuna fi dini famuɓe dina makko kan alamiluna bi ilmihim ala hudan wa basira oyni ko ɓen kadi woni gollitiroɓe gande mun ɗen e dow pewal e dow gandal mana so tawi woni ɓe andi allahu tabaraka wa taala ɓe gollitiray ɗum ɗon ala hudan wa basira e ko yina ɗum ɗo ɗimmorade e ko yowodiri e fi tarif al ulama ɓerno haɗe tan on raɓɓiɗi en waaway hattude ɗon nen ko yowdire fi ta'riful ulama. Wa thaniyan, no tawa e toɓɓere ko jantoton ɗo, awsaful ulama alladina nafa'ahumullahu bil ilm, sifaji karmokoɓe ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala nafir ɓen gandal muɗum. Aranum, no tawa e sifaji ɓen al-ilmu bi kitabillah wa bi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa tamyizu sahih sunna min saqimiha. Aranum ɓen ɗon karmokoɓe taw iɓe andi deftere Allah nden, go'o iɓe andi sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam, ɗiɗi hiɓe sennidiri ko selli kon immorade e sunnaji nelaɗo ɗin, immorade e ko ñawi kon, ay hiɓe andi kadi ko ñawi kon. Kadalik, no tawa e sifaji ɓen ɗon karmokoɓe jokkugol maɓɓe salafu salih ka famuji maɓɓe. Kadalika, no tawa e sifaji ɓen karmokoɓe ɓe Allahu tabaraka wa taala nafiri gandal mum, tagore nde wiɗen jokkugol maɓɓe salafu salih ka famu, ɗum ɗo ko la budda min daiman ko ɗum waɗi enen en wowlay so wi assalaf assalih ka maga fi fahmihim, enen en famanta hoore men bal famuji men ɗin enen ahlu sunnati wal jama'a, ko la budda ɗi wona hara hiɗi takkodiri e famu no feƴƴuɓe moƴƴuɓe famiri noon. Joni noon ɓen karmokoɓe Allahu tabaraka wa taala nafiri gandal mum tagore nden ko wonnugol hiɓe jokki famuji maɓɓe ɗin hino jokki ɗi famu feƴƴuɓe moƴƴuɓen. Kadalika, hiɓe siftori aqidaji selluɗi, hiɓe weldino e hoore ɗum, hiɓe ayra e hoore ɗum. Si tawi woni ɓeyi neɗɗanke on himo jogiti aqida sahiha salima yuwalunahu wa idha ra'u man laysa kadhalika yu'adunahu, innama alwala wal bara'a indahum fil aqida as-sahiha. Yiɗugol maɓɓe walla anugol koye aqida sellu ɗon woni. Kadhalika aidan, no tawa e sifaji ɓen siftorgol ɓe sifaji moƴƴuɗi, no tawa ɗum muñal e waɗugol doyi e tippitagol e muñagol e deeƴugol e ko nantata sifa ɗum ɗum. Kadalika, si tawi woni muskilaji heɓike ɓe ñaawi ɓe ñawdiray ɗi bil hikma, so wino hikma ko waɗu cheyi fi mawdi'ihi, ko wannoon boyi si wiyama hikma boyi neɗo a haray piijinno ɗo waɗirede hikma salandi keɓe hikma ɓe annda. Hikma ko waɗu cheyi fi mahallihi, ko waɗugol hunde nde place mayre o naya tawata ara sinnama ɗo joni gere awa innama joni awa may buusen an yiltoɗa ɓawa inna joni miɗo habbitade ga an waɗali hikma, walla si innama yo darte a inna yiɗa yawde yeeso la na ɗon hikma. Hikma on ko a waɗi hunde nden e pilace mayre on ko nde hani ɗon wonde. Kadalik, woɓɓe faami hikma almudahana, ko ya aru tawata ara gonga kan yana alkitabu wa sunna yaaɓe inna joni ya waddoy fi tawata hara no famodiron ko hikma on non. Onima muraati almasalih wal mafasid, ay ɓe waɗa hikma wondude e ndarugol naforeji ɗin e boneji ɗin. Kadalika, no tawa e sifaji karmokoɓe Allahu tabaraka wa taala nafiri ɗeɗo mofte gandal mum ittisafum bil wasatiyati fi ahkamihi fala ghuluwa wala ifrata fi jami'il umur, siftorgol ɓe wonugol tawatara hakkunde ɓe feƴƴintinta ɓe raɓɓindintako e ñawoje ɗen e dendangal fiyakoji maɓɓe ɗin. Daiman indahum alwasatiya la yata'assabuna lil asfas wala tawa'if, ɓe bambanta yimɓe ɓenne tawatara koko kaari wowli wo ko ɗum ɗon woni gonga, ko kaari waɗi wo ko ɗum ɗon woni gonga. Kamɓe ɓe hewti ka hasami ko ɓe hinno ɗon ida qalat hadami fa saddiquha fa inna alqawla ma qalat hadami, mana si hadami wowli gonginemo e tawde kala ko wola kala goɗɗo ko wolɗo si hadami wina ɗum aray ko kongol hadami ngol. Nam kadalika aidan, no tawa e sifaji maɓɓe kamɓe daiman ɓe daray alhaaliji yimbe ben immorade landotobe e koynadum be monotako be tikotako be tikkata be haditago tawata rasibe landama daiman indahum at-tawadu wa madha wa husnu samti wa adamu dajr kadhalika no tawa sifaji mabbe himmirgol mabbe gandal sariyangal e andingongal e bangugol manhaju mabbe on e bangugol lawol mabbe gol ka andingol tawata rabe mari manhaj wasat fi ta'lim tawata ranakala ko bi be nando kali arai to hani jangede bal indahum manhaj wadih fi ta'lim kadhalika arruju an alkhata wa ila nirruju kama waqa baina ba'd almashayikh no tawaka de sifaji bendon ko sattani tawata rayimbe buyu allahum dan de sifaji sifaji don rutta gol mabbe e faljere e bangingol kadi mi ruttike buyu tawata ra sitay woni yeyi e mas'ala do tay woni ko faljere sitay goddo bangini dun non ko faljere ko yontigi maho don salo don ron ka ruttitade bal wallahi sitay ruttidike ruttitoro sabotage ruttitoro sabotage dun non kan na hikmano sitay woni no wodi karmo gobe tawata ra wonno badde mas'alaji kono baawo ba gonga ngam bangenan bangande be haritay na sawaba na do woni be ruttitino kono ko maamada wondude teddungal e bangingol wonde aw haalay do ko monno ko e mudun ko faljere e ko ina dum do e morade e sifaji tawata ra ko yondiri e be do karmo kobe idan e no tawa e sifaji be do karmo kobe toranagol hore ben e yidangol be moddere e duanagol be moddugol mana yo allah moddimbe yo allah wadbe hulobe allah yo allah hawrindimbe e ko moddi e ko hina dum do idan haray bayru waqtu on ino rabbidi no habba e yowtay do seeda kayfa yu'raf al ulama wonno tawataara karmo ko be ngandirte يعرف العلماء بشهادة مشايخهم لهم بالعلم ارا ننتهو غدو ينو انديري وندي كو كارمو كوجو موجو سيدنا غول مو كارمو كو ماكو بين اودو كو كارمو كوجو موجو ولا كو طالباجو موجو هاري جانغي اي جودي اودو دون دو نو تاوا اي تاوا تارا كو انديرتي اودو كو غاندو وادو غول تاوا تارا كارمو كو ماكو بين تيا اي دو نون ان اودو اقرأوا عنه أو اقرأوا له وما إلى ذلك كذلك يبأندر كدب مأبه يكهولك المأبه الله تبارك وتعالى لتعود أنك كم يبوري أندر الله تبارك وتعالى يبأندر كذلك كغند المأبه يبأندر كتب المأبه نغال غند ستايوني شبه هاجرين أري دائما تواتهارا كم بأون يتاكو شبه هاجرين نبور تابه هاتا واتهارا يولو دو يولي به وكذلك e yowtay do seeda ko yowondiri fi at-tafriq bayna al-ulama wa bayna man tashabbaha bihim awalan bayna al-ulama wal qurra qala sallallahu alayhi wasallam sayati ala an-nas zamanu yakthuru fihi al-qurra wa yaqillu fihi al-fuqaha wa yuqbadu al-ilm wa yakthuru al-haraj nirado alayhi salatu wassalam bisenni diri hakune tawata al-qurra ko duudi hande ngu zamanu men dono se woni na goddo famude awa e ruttewoni beru benna bedo be na be rentina e hunjagol qur'an e jangol qur'an on nani do la abadan to tawa e ko rewirte ngalla ko buri ko mawni ko rewirte ngalla jangugol deftere makko nen eto hunjode sitewoni on tigi fere hunjagol wondude e famugol maana mayre on e gollitigol ko woni kon derto amma tawa tahara sitewoni hara ko jangol tum ko alda e famu ko alda e gollitigol hala dun non nafatane dan ko hay nafimo naforne durata wa kadhalika e karmo kobe sunnabe kambe daiman be serti e karmo kobe tawatara al mufakkirin wal muthaqqafin ha bena bedo bedo no fini bedo no andi bedo no famondire ila akhir dun ko sawoli gonga kan wa kadhalika al farq baynahum wa bayna al khutaba wal al wal qassas qala ibn mas'ud radiyallahu anhu إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباء وإن بعدك وإن بعضكم زمان كثيرا خطباؤه والعلماء فيه قليل معنى ابن مسعود رضي الله عنه وي ما له شاهد كنت وين وند اري زمان توات هار خطباء بن دولي ون فقها ونو فاندي ون زمان فيوند دين هاند اذا هل لو كو يوغا تون فيو توات هار كو انديرتي karmu ko je koyna dum do e sendirgol hakkude karmu ko ben ben nandindini be mabbe tawata rabbe borni do lokajinim be arona be karmu ko be kadhalik amma qawaid fi ta'amul ma'al ulama qa'idaji tawata hara ko yondire fi gollondir golle be do karmu ko aranu no tawaydin qa'idaji alwala wal bara weldinagol e anugol dum do len andi ko aslu min usulil islam وهو من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله دليل دين أليم توتهرة قدود جنونك همبة هاني إول جنيد إمود باو الله تبارك تعالى إباو نلالهم وإن وإن أولى الناس بالموالاة حقهم بالمحبة في الله بعد الأنبياء العلماء قيد قل بي كرمكوب كونوا دائما فامهون دواتر سنبي كرمكوب كفاني لنك كرمكوب سنة بي amma karmo ko be bid'a ben dun don karmo ko be yewti no wonde neddo bid'a la karamata lahu teddungal alanamu teddungal alanamu ko woni tun kadi en wadata tawa tahara golle men en fof ko yewtugol fi dun don bal enen de mari shughuluji tawa tahara di okki poto den harana dun don tun woni golle almuhim yidugol be do karmo ko be no tawa e qa'idaji yowondirɗe fi gollondirgol ɓeeɗo karmokoɓe yiɗa ɓe weltoroɓe mawnina ɓe teddina ɓe e ko hina ɗum ɗo e morade e waɗɗiri walla qa'idaji ko yondire fi atta'amul ma'am kadhalik no tawa e qa'idaji ihtiramul ulama wa taqdiruhum teddingol ɓeeɗo karmokoɓe e mawningol ɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki laysa minna man lam yarham saghirana ويقدر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرف لعالمنا حقه حديث كون دون منكر وبنو ويمو كو حسن معناه كو مؤدو حديث حسن المهم بيني وند نلاد عليه الصلاه والسلام دانديني كي اون نان كي تاوتارا مو يور متا كي توسوكم او تدينا ماودو او يامينا كو موتي او هادا كو بوني او اندا حقي كارمكو karmukoɓe homɓe wiɗen karmukoɓe sunna ɓen o anda haqqe maɓɓe on o anda ko hennu woni ko waɗɗimo e dow ɓeeɗo ko teddingol ɓe tawata hara mawnina ɓe oni inna tawqira al ulama wa taqdirahum wa ihtiramuhum min assunnati mawningol teddina ɓeeɗo karmukoɓe sunna ko tawa ɗum e sunna amma hayfingol ɓe jasina ɓe haray ɗum ɗo ko hunde harmude ko hunde ndehana لقد كان سلف هذه الأمة يحترمون علماءهم احتراما كبيرا ويتأدبون معهم فلقد أخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع جلالته وعلو مرتبته بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا إذن بين سلف الصالح بلاتنو يبتدنا نو بكرمك تدنا لمونه ibe neoro ɓe neotono sewoni iɓe wonde karmuko maɓɓen walla sewoni kongudi karmuko maɓɓen ino yewtede haray ɓe ne'i iɓe mari ko wiyete kon waqar wa sakina inda ulamaihim har tawatarna ko fewdi e morade e yennugol karmukoɓe ayi karmukoɓe sunna ɓen nam kadhalik no tawa e qa'idaji tawata hara atta'amul ma al ulama al akhdu an al ulama wa sa'i ilayhim ƴettugol e juuɗe ɓe karmukoɓe holniɓe karmukoɓe tawata hara andaɓe ɓen andiraɓe gandal andiraɓe kulol allahu jalla wa ala wona no yewtirnuɗen noon nane seedanaɓe ɓeeɗo ko yimɓe moƴƴuɓe ƴette e dow maɓɓe diina maɓɓe kamno holni ƴettugol e dow ɓeeɗo ɗum ɗo kamno tawa e qa'idaji atta'amulu ma al ulama amma tawata hara an ko mo yiɗuɗa on tun mo faalaɗa on foti on no hawrodiri walla hawrodira la wonano bal to ya ƴettan ɓeeɗo e no tawa ɗum abu juhayfa radiallahu anhu wi jalisu l kubara wa khalil l ulama wa khalit l hukama oɗo sahabajo wi wondu jodododa wadu tawatara jododo to mabbe mawnu ben ko wannon beedo ko jarribibe aduna andi ko hani e ko hana kadhalika wondino da wada njati gibe mabbe karmo kobbe har ko beedo ni immodo to ma jodete ma tawatara fiya koji maadi fo kadhalika jillondira e yimbe marbe jojube marbe hakille وكذلك ابو الدرداء رضي الله عنه من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه ما اهل العلم نتوا افهم ندانك توا ترى يوغول ماكو ناتغول ماكو يالتغول ماكو دائما مع العلماء اي علماء السنه المتمسكون بالكتاب والسنه كذلك نتوا قاعده ديات مراتب العلماء معنا ندارتغول الهالي توا ترى يدو karmo kobe anda faduluji mabbe din re kadhalika no tawa e qawaidut ta'amul ma'al ulama alhadar min alqadh fil ulama renta gol yugol be karmo kobe tawa tara karmo kobe sunna on digi renta dum no modda ko wannon yugol karmo kobe sunna be wiiden ko musiba ko hina dum do immorade tawa tara qa'idaji anda di karmo kobe walli fi ko yowondiri e ndedo tobbere kala falaado tawata hara e ruttitaade e koko mu woli do ara defte mun no woda no tawa e mudum e imam deftere imamul ajuri rahimahullahu ta'ala fi akhlaq talib al-ilm walla kun anta sifa mudum wa kadhalika qawaid at-ta'amul ma'al ulama deftere de cerno jogo to wadi e ko ina ndo imoral e fadlul ilm ابن رجب رحمه الله تعالى يكون عنده مراد دفت تواتر قيول في التعامل مع العلماء موقف السلف من هؤلاء العلماء كذلك بيدن خلاصهم قيول أولو موضوع وينو فعلن يوتد وند أن السلف رضوان الله عليهم يوقرون علماء السنة ويحذرون من علماء البدع ɓe teddina karmokoɓe sunna ɓen ɓe rentina e karmokoɓe bida'a ɓen fi hennun fi tawata harata tagore nden yahu ukko e ɗin bida'aji ko ɓoni mum si tawi woni karmokojo sunna falji ɓayɗen andi ko waɗa isma wo ko annabaɓɓe si karmokojo sunna falji wona karmokoɓe wolita noon no tawa ɓen cheikh ubaydillahi jabiri hafidahullahu ta'ala wa ra'a wonde si tawi woni usuluji makko ɗin no anda ko usul ahli sunnati wal jama'a so falji faljer nden ala kulli halin ko ruttete nde faljuɗo kala faljuɗo faljer nde ne ruttete o jokkitake e faljer nde ko won noon faljuɓɓe no serta no woodi faljuɓe tawatara usuluji maɓɓe ne wiɗen ko sunna ɓeeɗo faljer ne ruttete teddungal maɓɓe ngal reene si tawi woni neɗɗanke on ko neɗɗo bida usulu mubtada womabniun alal bidaati oɗo faljere makko ne ruttete kankadi rutte o mara ko wiyete kon teddungal haray koni woni salaf ko laatorino e fi ko yewdire ɓiyeɗo karmo kooɓe haray no haanani en moƴƴa nde waaweten faltade ɗum ɗo ɓayno haray ɓe yewta en ɗo ɗen inchallahu taala ko yowodiri e alhaddadiya en anday ko homɓe woni yuwayɓe karmokoɓe sunna ɓen e ko homɓe ɗu yuwata karmokoɓe sunna ɓen ɓayru kala ko memmini ɓenna no hew wona no usaji en ardi noon ko mukaddima no woodi yennayɓe karmokoɓe donc haray eɗen haani andude taw ko karmokoɓe homɓe kadi koyno wiyete yennugol si tawi woni goɗɗo wooli ko wona sawaba annina sawaba si tawi woni noon ko yennugol haray annda konno tawatara meɗen ne ruttirte haray on fof meɗen koen jooɗo deƴƴen haray noon haray no hulɓinani ha ten yahu ka ɓeya hewtuno ɗon banu israil tawi hani la yatana hawna an munkari faalu tawi ɓe haɗodirta e bone ko ɗum waɗi halas joni andi en hewtino e daraje tawatara ha joni de en fegeren tu no famodiren ila akhiri kaza wa kaza ila ha manhajul ikhwano fami nattafaq nata'amal fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi en ande odo ko qa'ida dhahabiyya indam ala kulli hal as'al Allah tabaarak wa ta'ala an yaj'ala hadhihi al-kalimat ibtigha'an li wajhi Allah en toriki tabaarak wa ta'ala min wolɗo e onon jenti ben tawata ranno ko fima kon ko yewtira en toriki rabbus samawati wal ard e odo nokkume yo Allah hawrindin en e gonga o arsika en jokkugol gonga o holla en mere o arsika en woɗɗitagol mere o dande ko wiyete ɗum at-ta'assubu adh-dhamim at-ta'assubu adh-dhamim ko bambangol bammande ngiñinde ko ya bambangol do e hoore mere o yaha o wiya gonga kan o anda pellet ko gonga kan ni kono ɓayru oɗa no welamo o bambanamo e hoore ɗum ɗon nde bambanne ɗo ko mazmum o muharramun no dolle ta'assubul mahmud bambangol gonga kan hiɗa yiɗi o sunna feeñi hiɗa bambande tawatara fi yo sunna feeñi hiɗa softi hiɗa faala tawatara yimɓe fof ko artu e sunna nelaɗon e sahabaɓe ko wonno e muɗum hiɗa bambani gonga kan hada la yusamma maha ta'assuban mazmuman bal hada ta'assub mahmud hada wa billahi tawfiq aray karum goɓɓe nuga kala ko mawa noɓe yewtir noon haray microphone no ɗo on din wawi banginde hada wa billahi tawfiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد هاري ولدانيك مصيبة ميوان بيوت رندن كانيون كدي مصيبة tawaɓe ɗo ɗon jentiɓe nde ɗo yewtere wonde nde ɗo deƴere aaa subhanahu wa taala yo allah waɗu ɗum ɗo kam joddi golle maɓɓe yewmal qiyama haray sondu feƴƴi ɓe ɓangina ni en fi karmo koɓɓen e sifaji karmo koɓɓen e ko e place karmo koɓɓen wonande ahlu sunna wal jamaa jungo maɓɓe honno ɓe jogitori karmo koɓɓe ɓe yi jaka ahlu sunna wal jamaa no mawnini fi karmo koɓɓen hino teddini karmo koɓɓen hiɓe yi kadi wonde karmo koɓɓen ko ɓe woni wasufa fima baynahum wa bayna rabbihim ko karmo koɓɓe woni wasufa hakkunde maɓɓe e diina allahu subhanahu wa taala kan nde tawde ono nelaɗo sallllahu alah wa sallam makiri noon wonde aɗo ulama o waratatul ambiya karmo koɓɓen ko kamɓe woni ko ronata annabaɓen annabaɓen accali ko rone sonangal ɗo gandal kala heɓɗo gandal ngal ara heɓiga timmungal haray nde tawde a wawata famde deftere allah nder sunna nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam hara na e karmo koɓɓen woni ko on tigui ɓaruɗi arnaga e karmo koɓɓe won tegentoreji kono ɓe ɓangina ni en kadi wonde daiman si en wi'i karmo koɓe ko fandi ɗen ko karmo koɓe sunna waɗɗike en enen maashara tullab nde waweten sendidirde hakkunde karmo koɓe sunna ɓen e karmo koɓe ɓeyna sunna ɓen ha wawen jonnutude karmo koɓe sunna ɓen teddugal ngal ɓe handiɗingal e muɗum anden karmo koɓe ɓeyna sunna ɓen anden kadi ko honno waweten huwodirde ɓen noon kadi nde tawde soon tigui andali sendidirali o a wawata jonnutude mo ɓe ko handidi kon e muɗum honno waweten andirde karmo koɓe sunna ɓen e karmo koɓe ɓeyna sunna ɓen ko wawete andir ɗum kadi ko kamɓe karmo koɓɓe karmo koɓɓe wawata wallitaden andugol ɓeeɗo karmo koɓe sunna ɓeeɗo na karmo koɓe sunna wondude defte ɗe si tawi a heeɓi neɗɗo anduɗo karamu kojo ma janga na kujo motawata hara o hebi martaba mo wawata famirde atawi ko woni kon jangude ko e on borade be daftarande sunnane laado ko dum woni rerdinde jamaa mu ko dum woni gollitirde ko dum won noddude jamaa e mudum aja dum don jungo makko a jangi defte aqida den e defte sunna den gila don an digi no wodi mande di wawata sendirde di buy e sa wada yottade haa hakkirde ko na wawa sendirde buy ko wano non kadi karam ko ben wawete wallitade wonde ko beedo ni karam ko be sunna be beedo na karam ko be sunna ci woni ha on digi allol makko gal jandi mauni seeda seeda an digi so anay hore ma anda ni beedo ko e lawo ngul woni beedo na e lawo ngul woni de tawde usuluji aali sunna wal jamaadi no anda kurwadi be jantane ka sifaji gaano jiya sifaji karam ko be sunna be himmir golbe o do aqida si ayi non da ndigo haaja ka aqida ko sincho bidaaji ko noddo bidaaji andi alhali makko para andi on do ngon ko neddo bidaa be jantani ken wonde yimbe bidaabe be do maratib dungal jungo ahlus sunna wal jamaa piyon no hadbe maratib piyon be maratib dungal de tawde ko yimbe yewi be allah yewi ne laado sallallahu alaihi wasallam yewi diina allah ko fi gonno de tawde ko allah subhanahu wa taala shar'i ni kon be wadi i'tirade be faliti allah subhanahu wa taala e sharia makko be faliti ne laado sallallahu alaihi wasallam e sharia mo ne laado sallallahu alaihi wasallam bangi don morade joom makko be yi on non hino duiti o timma de be yewi no allah subhanahu wa taala be yi diina kan ka timma ma no wodi ko hana e hebbitede be yewi allah be yewi ne laado be yewi sahabaabe ne laado be yewi diina islam kan kala waddo dum do enen jurbe ben em hebanta on teddu hay si o dambiti ke islam on ko yewi joom men do hay si o wawlal non dum kono alhali makko no tindini dum are alhali jigo tawata haral lisanul hali asdaqu min lisanil maqal are alhalun kenen no bura gongude kude maade be mana alhali on ken hare no buri gongude dengal manga ko wolta ko haray beedo be maratib dungal karamo ko be sunna be maratib dungal hiden yidi karamo ko men ben hiden mawni be hiden teddini be kono be bangine ni wonde non wondude dum don ko di bay ko sabu diina kan e sunna on e aqida on yidir dembe ko sabu dum wonde nyentinirde be sabu ko an den ko be nyentinde allah e nelado ko sabu dum yidir dembe si be falji e dum don foti ko e faalunde foti na e faalunde haray de en jokkata be dum don haray gadi ka diina men laaɓa nayi jama o reedu haysi ko ɓen karamokoɓe sunna si ɓe falji en andinayi jama on ɗum ɗo ko faljan ɗum noon kadi wona aybingol ɓena jippingol fi maɓɓe bal ɗum ɗo ko ɓantugol fi maɓɓe fayin nde tawde haare ko ɗum woni koɓe neyi en gi muɗum ko ɗum woni koɓe andini en wono noon imam meɗen maliko ni ala hay e goto sona o rutti o ruttete sona ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe foof maɓɓe hay goto maɓɓe na masum idan haare faljiriji karmo koɓɓe en ruttay ko won tun karmo koɓe sunna ɓe nde ɗen rutta e ruttira wondude needi ene ɗa kar sey kon ko ɗoni ko yewti hafidahu llah ma waffaqahu llah siko wurɗo ma afa anhu kono noon haare sawaban ko hunde kaari ɗum ɗo ko faljere a rutti fa faljere nde a ɓangginani jama o ɓe andi ɓe rentoto kono ɗum e ɗum hiɗa reede teddungal karam ko jon hatta kaɓe naftoramo kadi faljere nden noon no wona faljere suuɗinde anamo kala yawde famude nde no wona faljere feeñude no wona faljere yowodirnde e masailuji fiɗ hayankoji ɗin bal faljere nden no wawi wonde faljere hay aqida wono wonire noon wodama e salafuɓe ɓe tawataro falji e masailuji ɗo aqida hara koye tinnare maɓɓe kono tigi tigi on ɓe falja e muɗum fay bani adama o renaka e wata inude wonde goɗɗo fi o woni neɗɗo sunna o wata faljude mo wawi faljude ka masailuji ɗiya wona o wawi faljirde noon kadi ka aqida kono ma dama ɓorande makko nden koye ɓorande sunna hirande makko nden ko hirande sunna ko ɗum o jogi ko ɗuno nodde mum ko ɗuno etade o etikeyir embere makko nden kono o hawritali e muɗum haray en rutta e faljire nden ɓanginanen jama on kono renen teddugal makko ngal amma neddo bida on ala inde non renne ma do may jabane mo ganda nde tawde asli makko on taw mo on borade on e mudum kanko taw lawongol woni gol e mum wana lawol ahlus sunna wal jamaa ma oosi ko e lawol ahlus sunna wal jamaa wonno kono o ajiti lawol ahlus sunna wal jamaa ka famugol defteral nde sunna do gol be tongani en nanen ka famugol defteral nde sunna nda don ko ya rewir lawol salafu salih ar ko non famira ko wadi mo acci lawol karmo fobe sunna be lawol sahaba be ka yaadu makko ka famugol makko ka manhaju makko o seli o falji e si mu jokki lawol bendon gol o falji hara ino serti si o falji har ko e lawol karmo ko be woni o falji faljere makko nden non ino hay erutend kono si tay woni ona e lawol karmo ko be woni o falji do wajiti lawol salafu salih o nati e lawol yimbe bidabe hare kadi so nati yimbe e lawol yimbe bidabe o tawtinde kadi yimbe bidabe are o barate dunga haray enen kono be wiiri non en teddinay karmo ko be karmo ko be men sunna be kiden yidi be kono non ko diina kam bura yidede kamen ko sunna na la don sallallahu alaihi wasallam diina Allah kam bura yidede kamen kadi ben karmo ko be kadi kono be jantoran yen ni idan de may sahaba be ha en tabiina ha tabitan ha imam ahmad e malik e shafi'i ha be karmo ko men fe ibn baz ibn uthaybin sheikh fawzan be do fo mabbe ko karmo ko be men be tawata har hiden yidi be hiden teddidi fi mabbe hiden fi bi wonde man na be hawritay be woofay ko ngiden jukten teddugal mabbe ngata de yi wonde man na yaadu mabbe din ko yaadu lawol sahaba be nala do sallallahu alayhi wa sallam be woni e mudum haray kadi de ngandi no hikki do yewtere go yewtayende boda needi be ben bonotobe needi e karamu koobe ben de tawde ko ma banginen dum si en banginaali dum ando yennay be karamu koobe sunna be aybinay be karamu koobe sunna be tawi an enen yi de ngandi karamu koobe sunna ide ngandi karamu koobe bida kiden teddini karamu koobe sunna be en yi ana karamu koobe na sunna be teddungal kon dum be innata nde en gowla fi karamu koobe bida be innay wonde man na teddina karamu koobe haray den teddini karamu koobe ko dum wadi ma banginen bona neji ben fumoni yuway be karamu koobe sunna be banginen dum don hara enen e ben no boyde ngandi jagaano wodi yennaybe karamu koobe wala wi don wodi yennaybe karamu koobe wodi aybinaybe karamu koobe wodi be accanta karamu koobe ko yewtantan den no yewtere inshallah o sheikh mustafa ido wawi hendagol mojobere di do hidoji e odo site ibadurrahman.blogspot.com fajazakumullahu khairan.